Habyarimana. Ujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufata taarifa ya habari mchana wa leo. Na tuanze na muhtasari wake. Watu saba wanaoshutumiwa kuwa katika makundi ya wapiganaji kutoka nchi jirani ya Rwanda wamekabidhiwa viongozi wa nchi hiyo. Msemaji wa Wizara ya Usalama chini hapa naomba nchi hiyo ya Rwanda ikabidhi nchi ya Burundi wahalifu kutoka Burundi ambao wamepewa hifadhi nchini humo. Uhaba wa ajira unaoripotiwa na kutopatikana ajira kuona uhitimu shule ndio matatizo mbaya na wakumba raia wa Burundi hususan vijana. Mkuu wa shirika la Parsem anasisi serikali kuunda ajira kama jawabu la tatizo hilo. Na bei ya chakula imepanda katika masoko tofauti ya mkoa wa Cibitoke katika kipindi cha miezi miwili hii. Hali hiyo ni kutokana na baadhi ya mazao ambayo bado hayajakomana wafanya biashara kutoka mikoa mingine wanaolangulia kwenye masoko ya mkoa huo. Mitambo ya uongozwa na Epitasi Nshimirimana, karibu taarifa ya habari kamili. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mtu mmoja ameuawa na watu wasiojulikana kwenye kitongoji cha Muhenga tarafa na mkoa wa Bubanza usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne hii kwenye muda wa saa 9 usiku. Mushuguru Gordien ambaye ana umri wa zaidi ya miaka 60 kama inavyosadikishwa na familia yake aliuawa. Alikuwa ni mfanyabiashara na wahalifu hao walimsubiri alipokuwa na kwenda kulangua matunda. Jirani zake wanasema hakuwa na matatizo na mtu kwenye kijamii, wakidai aliuawa na wezi licha kuwa kitita cha pesa walicho muibia hakijafahamika. Mkuu wa tarafa ya Bubanza anafahamisha kuwa uchunguzi umeanza ili wahalifu hao wafahamike. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Bubanza, Space Caritas Kabanyana. Na watu saba wanaosadikiwa kuwa katika makundi ya wapiganaji kutoka nchi jirani ya Rwanda wamekabidhiwa viongozi wa nchi hiyo. Msemaji wa Wizara ya Usalama anasema kuwa watu hao walikamata mwanzoni mwa mwezi huu wa 4 wakiingia nchini hapa Burundi wakibebelea silaha. Pierre Ngurikie anaomba nchi hiyo ya Rwanda ikabidhi nchi ya Burundi wahalifu kutoka Burundi ambao wamepewa hifadhi nchini humo. Tumsikiliza kitafsiriwa na mwenzetu Placide Niyomungere. Ejo igiye kinyuma mutaga ariho inkozi z'ikibi indwi z'abanyarwanda. Jana jioni kuna waasi saba wa asili ya Rwanda waliotolewa kwa viongozi wa nchi hiyo. Walikamatwa tarehe 8 mwezi Aprili wakivuka mpaka wa Burundi wakibeba silaha tano pamoja na redio ya mawasiliano Motorola. Walirudishwa kwao mbele ya mabalozi wa kamati ya uangalizi CIRGL, MONUSCO ya Kongo, mawakilishi wa nchi za Rwanda, Kongo, Kenya pamoja na Afrika ya Kati. Hao walialikwa kama ushuhuda. Tuliwaalika ili zoezi hilo lifanyike kwa wazi. Waasi hao walikamatwa na askari wa Burundi wakitokea ndani ya msitu wa Nyungwe unaopatikana kati ya nchi hizo mbili. Walikuwa wakiingia Burundi. Walikuwa wameonekana kuwa na silaha wakizungumza lugha ya Kinyarwanda. Waliwindwa na kukamatwa. Tulipowarudisha walipokelewa na viongozi wa nchi ya Rwanda. Si mara ya kwanza Burundi ikifanya kitendo kama hicho cha ujirani mwema. Burundi kila wakati huonekana ikiangamiza kitu chochote kinachoweza kuyumbisha usalama katika nchi hiyo. Ila tu kama tunayoshuhudia kwa upande mwingine, hawataki kufanya kama sisi. Ila tu tuna matumaini ya kwamba watarekebisha mtindo na kuiga mfano wetu kwa ajili ya kuboresha uhusiano bora kati ya nchi hizo mbili jirani. Naam, unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Familia ya mchungaji Modeste Kayura inafahamisha kuwa na walakini na wasiwasi kuhusu ndugu yao huyo. Bipelajini Ongere, mama mzazi wa mchungaji huyo, anasema mchungaji huyo amefungiwa mkoani Kirundo bila kuwa na hatia. Polisi ilimfurusha nchini na miongoni mwa sababu ilikuwa kuishi Burundi kinyume cha sheria. Familia hiyo inasema mchungaji huyo ni Mrundi kutokana na kuwa mmoja wa mzazi wake ni Mrundi kama anavyoruhusiwa na sheria. Mama mzazi wa mchungaji huyo anaomba mwanae achiliwe huru na endapo kutakuwa anachoshtumiwa sheria ifuate mkondo. Tumsikilize Bipelajini Ongere akitafsiriwa na Melissa Kandava. arimo Kirundo baramwirukanye bagiza ku duwani Rwanda ruranka kumwakira kare umurundi yupo mu kwani Kirundo bani mufurusha na walipo mufikisha mpakani Rwanda ikamkamata wakidau na raia wa Burundi akarudi yupo Kirundo mimi nakubali sababu mimi ndiye mama yake na hakuna mwingine anaweza kukubali hata wakienda tarafani Gitobe ima ninapozaliwa shore waulize diwani aliyekuwa kiongozi wangu anafahamu baba wa mtoto ni nani na hata sasa anajua ni raia wa Burundi sababu mama yake mimi ni raia wa Burundi inanitia hofu sababu alipelekwa mpakani na wakamrejesha amefungiwa kwenye mahakama huwa na kuenda asubuhi mchana na jioni na kuenda kuangalia hali yake ya afya naomba mtoto wangu aachiliwe nimeuliza hana faili nilimuuliza muendesha mashtaka mkuu akaniambia mtoto wako sio mimi niliyemfunga niliona wanamleta na hata simfahamu Jumane ndiyo nilijua kuwa amefungiwa hapa wanasema hakuishi Kirundo ila alisomea shule ya msingi ya Bushaza na baadaye kwenye shule ya upili ya lise Kirundo tangu darasa la 7 na darasa la 11 amesoma hapa ila sheria ya 12 iliyoko kwenye katiba tulio ichagua inasadikisha kuwa Modeste ni Murundi sababu mimi ni Murundi sheria hiyo inasadikisha kuwa mtoto wangu yeyote ni Murundi inanitia wasiwasi sababu ninapo kwenda kwenye mahakama wanasema wamempa hifadhi watampa hifadhi vipi wamnipe niende naye nyumbani hasikilizwe hofu ninayo ni kuwa nikimkosa nimuulize nani wanipe mwanangu na ikiwa alifanya kosa watuambie sheria ifuate mkondo tangu Bujumbura wamempeana akifika kwenye mpaka saa 4 usiku na kuambiwa yeye ni Murundi arudi nchini kwake ni raia wa Burundi mimi nakubali nikoro gucabambwiye ati wewe uri Murundi subiri wanyu baci bamugarukana no Murundi je ndavyemera katika mahakama kuu mkoani Kirundo wametufahamisha tuulizie kwenye wizara ya usalama msemaji wa wizara hiyo anafahamisha kuwa hatua hiyo ya kumfurusha mchungaji huyo haitorejelewa Pierre Ngurikie anasema utiwaji kwenye matendo kwa hatua hiyo ipo inatekelezwa na wahusika Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Uhaba wa ajira unaoripotiwa na kutopewa ajira kwa wanaohitimu shule ndiyo matatizo ambayo yanawakumba raia wa Burundi hususan vijana. Hayo yanafahamishwa na mwenyekiti wa PARSEM wakati ambapo kunatarajiwa kuadhimishwa Mei 1 siku ya kimataifa kazi na wafanyakazi. Faustin Kumana, kiongozi wa shirika hilo, anaomba serikali kupatishia nafasi za ajira kwa vijana. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Misago Moise. Uravye mu biharuro ukaraba ukitizama takwimu na sensa zilizofanywa na mashirika yanayohusika unapoona takwimu zinazokaribia 50% ya vijana nchini kati hawana ajira na karibu 45 katika miji wakiwa hawana ajira unaona kuwa ni jambo la kusikitisha sana pia ni dhahiri unapokwenda milimani unakuta vijana waliohitimu shule za upili na vyuo vikuu wakiwa hawana ajira jambo la pili ambalo linatusibu ni wale ambao wenye taaluma lakini hawana kile wanachojishughulisha kwa muda mrefu hasa katika sekta ya kilimo na ufugaji takwimu za kitengo Istebu za hivi karibuni zina ashiria kuwa 45% za vijana hawana cha kujishughulisha nchini kati na zaidi ya 35% katika miji. Unaweza kusema kuwa wewe ni mlimaji na kuwa na ardhi ambayo ni finyo na kukuta heka moja ni ya familia na kuweza kupalima kwa miezi mitatu na mwaka mmoja. Miezi 9 ambayo inabaki utafanya nini? Kuna kazi nyingi tunazohitaji pia za muhimu zinazoweza kufanywa. Ukitizama kama barabara zinazohitaji kutengenezwa kutengenezwa, kurekebisha mabonde, miti inayoweza kupandwa, pale tunapotupa uchafu ambapo panahitaji kukarabatiwa, ukitizama mito ambayo inaharibu madaraja ambayo inahitaji kukarabatiwa pia. Hizo ndio kazi ambazo zina faida kwa taifa. Unapopata uwezo ndio unafika unatengeneza, wakati huo unakuwa uko unasaidia taifa na kuweza kutoa ajira kwa raia wengi. Kandi bisha bitanga kazi ku bantu benshi. Bei ya chakula imepanda katika masoko tofauti ya mkoa wa Cibitoki. Ni kwenye kipindi hiki cha miezi miwili, wafanya biashara wanasema kuwa hupata bidhaa kwa bei kubwa ndio sababu za upandishwaji wa bei hiyo. Mkurugenzi wa mazingira, kilimo na ufugaji mkoa ni Cibitoki anafahamisha kuwa kama mpunga wakulima wapo wanavuna, maharagwe bado hayajakomaa, huku kwenye nafaka nyingine bei inapandishwa na wafanya biashara kutokea mikoa mingine wanaolangulia nafaka hizo mkoa ni hapo Cibitoki. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu wa mkoa ni Cibitoki, Alexi Ndairagije. Na baadhi ya vijana mkoa wa Mwinga wanasema kutotiwa woga na hofu na virusi vya ukimwi, bali wanatiwa hofu na mimba za utotoni. Yanafahamishwa na vijana wanaojumuika katika mashirika kuhamasisha kuhusu afya. Daktari anayeongoza sekta ya afya mkoani Mwinga anasema kuwa virusi vya ukimwi hadi sasa vinachukuliwa kama janga, akiwashauri vijana kusikiliza na kufuatisha ushauri na saha ikiwa shuleni hata na kwenye vituo vya afya rafiki wa vijana. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Mwinga, Diodone Nzema. Na punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Bobi Wine arudishwa rumande Uganda. Nchini Sudani, tofauti zebuka kati ya utawala wa kijeshi na viongozi wa maandamano, na kiongozi wa Islamic State al-Baghdadi aonekana kwenye mkanda wa video baada ya miaka mitano. Mengi zaidi na Ernest Pablo Wajuao. Kumekuwa na hisia kali kufuatia taarifa kwamba mwanasiasa wa upinzani nchini Uganda, Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine, amerudishwa rumande mpaka tarehe 2 Mei Alhamis. BBC inasema kuwa ameshtakiwa kwa kushiriki katika maandamano ya haramu mnamo mwaka jana ya kupinga kodi ya kutumia mitandao ya kijamii. Kampeni mpya imeanzishwa katika mitandao ya kutaka Bobi Wine aachiwe huru, huku baadhi wakizungumzia hatua hiyo kama ya kutia wasiwasi. Nchini Sudani, watawala wa kijeshi pamoja na viongozi wa waandamanaji wametofautiana kuhusiana muundo wa baraza la pamoja, hali inayoashiria kuwa bado pande hizo mbili, licha ya makubaliano ya mwishoni mwa juma, wanatofautiana pakubwa. Kwa mujibu wa RFI, mazungumzo ya leo kati ya wanajeshi na wawakilishi wa waandamanaji yalifanyika baada ya Jumamosi iliyopita kukubaliana kuundwa kwa baraza la pamoja. Nchini Kenya, wafanyakazi wanne wamekamatwa kwa kutuhumiwa kuiba mayai yenye thamani ya dola 25 kutoka shambani mwa naibu rais William Ruto. BBC inaeleza kuwa uchunguzi umeidhinishwa baada ya msimamizi katika shamba lililopo Sugoi katika mkoa wa Bonde la Ufa kupiga ripoti kwamba kuna mayai yaliyopotea. Tutamatishe habari za kimataifa na yanayojiri Mashariki ya Kati, ambapo kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka mitano, kundi la Islam State limetoa kanda ya video ya kiongozi wake Abu Bakr al-Baghdad akikiri kushindwa kwa wapiganaji wake nchini Syria. RFI inabaini kuwa al-Baghdad anayesakwa na jumuiya ya kimataifa, mara ya mwisho alionekana mwaka 2014 ambapo alitangaza kuzaliwa kwa utawala wa kalifate kwenye nchi za Syria na Iraq. Shukran Ernest Pablo Wajuao. Ni hadi hapa sina bodi ya kutamatisha taarifa ya habari hii mchana wa leo. Langu jina ni Bali na Verimana. Mitambo ilikuwa ikiongozwa na Epitas Ndaishimie. Tukutane tena saa 10 kunako majaliwa. Kwaheri kwa muda.